ngaran tepang hati jadi kagemba sewele kokole batang salira di bintang nurenda endah di sawah yang cola salira saiti pujaan ati langgeng dede langgeng ati urang tetep pun ayang deket, ayang geger, baik. Rasa pinuh kamu.